surat An-Najm dikurangi sebelum surat At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk munaqasyah sesi 3 juz 27 akan segera dimulai. Oke, akan saya mulai dan akan saya panggil Ananda nanti untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, Ananda Arki Muhammad Askar Dia. Silakan bisa menuju panggung. Yang selanjutnya, Fahri Khairul Azam. Untuk yang selanjutnya, Syakir Ibrahim Khair. Untuk yang selanjutnya, Muhammad Azam Ali Gaisan. Untuk yang selanjutnya, Muhammad Hamilul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Salatu wassalamu 'ala rasulillah alladhi arsalahu rabbuna lillahi wa 'ala akhirati al-'alamin wa 'ala al-Qur'ani al-karim wa ba'du. Ayahanda sekalian dan adik-adikku, masyaallah luar biasa hafalannya bagus-bagus kan. Hati-hati dalam bacaannya supaya panjang pendeknya juga benar, di maknanya juga baik. Secara umum sudah bagus semua ya. Baik, sekarang semua coba fokus dengarkan. Yang bisa jawab boleh angkat tangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min matin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Cukup, siapa yang teruskan? Ah, Belkis, belakang. Teruskan. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Wa tarakna fiha ayatan lil-ladzina yakhafuna 'adzabal alim. Baik, dari mulai dari Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. sunnatan ukhra. يهتدي الحيران في والنفس كم حنت إلي يعلو ولا يعلى علي هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الأذان هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن أخلاق والقرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الأذان هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن.